हिंदी के बाद अब मराठी भाषा का गाना गाया है सलमान खान ने और गाने का नाम है गच्ची, जो कि एक प्रॉपर मराठी सॉन्ग है। बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो सलमान हैंगओवर और मैं हूँ हीरो तेरा जैसे हिट गाने गा चुके हैं। गच्ची गाने को दी है अपनी आवाज, जो कि एक प्रॉपर मराठी सॉन्ग है। सलमान गजब कर दिया है। बॉलीवुड फिल्मों में अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाने के बाद सलमान खान जल्द मराठी फिल्म में गाना गाने वाले हैं। जी हाँ, सलमान जल्द ही महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित फ्रेंडशिप अनलिमिटेड में गाना गाने वाले हैं। सलमान अब अपनी आवाज से मराठी दर्शकों को लुभाने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि सलमान पुरानी फिल्म का मशहूर गाना पंछी बनो उड़ती फिरो गाने को मॉडर्न अंदाज में गाएंगे। वहीं इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल मिश्रा ने सलमान के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि जिस तरह से गाने को रिक्रिएट किया गया वह सलमान को बहुत पसंद आया। मुझे उनकी आवाज को रिकॉर्ड करने का मौका मिला और उन्होंने इस गाने को एक अलग ही आयाम दिया। यह गाना इस फिल्म का हाईलाइट होगा। बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो सलमान हैंगओवर और मैं हूँ हीरो तेरा जैसे हिट गाने गा चुके हैं। वहीं सलमान के वर्क फ्रंट की बात करें तो इस साल ईद पर उनकी फिल्म ट्यूबलाइट रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के दो पोस्टर सामने आ चुके हैं। फिल्म ट्यूबलाइट को लेकर काफी खबरें सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ रही है। यह पहला मौका है जब सलमान एक आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखेंगे और उनके साथ चाइनीज एक्ट्रेस जूजू दिखाई देगी। इसके अलावा यह फिल्म एक और वजह से स्पेशल है, क्योंकि इसमें शाहरुख खान और सलमान लंबे समय के बाद पर्दे पर दिखाई देंगे। इस फिल्म में शाहरुख कैमियो रोल में नजर आएंगे। बजरंगी भाई जान और एक था टाइगर के बाद सलमान और कबीर खान की जोड़ी की तीसरी फिल्म होगी। फिलहाल भाई जान अपने कई कमिटमेंट में बिजी है। सलमान इन दिनों अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग में व्यस्त है। इस फिल्म में पर्दे पर 5 साल बाद सलमान और कैटरीना की जोड़ी देखने को मिलेगी। खबरों की माने तो सलमान और कैटरीना टाइगर जिंदा है के बाद अतुल अग्निहोत्री की फिल्म में भी